رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کرے روایت کریمی پہ تفسیر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے قال اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت دی تو حدیث قدسی رب العالمین اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله ما دخلوا نیکان بندگان دا پارا هغا نعمتن تیار کری چستر بلی دلی دلی غدن دا آغی بارا کی حقیقتا دوان اور ادنے لگے او هغا خبر دیو بنی آدم تزلکی تیری شیر لگے او بحر رضی اللہ تعالی انہی اقرأ انشیتو اولی لئی کفہم شی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین ندان امتنا اللہ رب العزت دخل بندگان لطار تیار کری دارو حدیث کتاب کے راغل لی نبی علیہ السلام فرمائی سوک تی جنت تور بنشی نکن امتنا کی گئی آجاد دے دے نعمت کی جنا جانے دے غلی جنا دے دے زوانی آغد سناکی جنا آپ جنت کیا وسیلی چستر دلی دلی ملی غدن اور دلی ملی دہس یا بشر و بنی آدم پذلے کیا خبری تیری شیر گئی آدا حدیث پدے ترتیب نامی امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دارنگ دمغیرہ ابن سیدر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دیوی تمندر ولاڑو آدا حدیث بیانولو اور نبی علیہ الصلات والسلام تے ودی نسبت کولو چی موسیٰ علیہ السلام برب العالمین نا تپوس کرو چی ما ادنا اہل الجنت منزلہ تو جنت یعنی کی کم درجی علی اللہ دا اغلا سمر مرتبہ و درجی رب العالمین ورطوی باب و سرول چی راز شی تزد دین چی جنت یعنی جنت پر دنشوی مدل وہ جنت پر بنش لیکن کہ انسان حریص تے دے دے یا رب کیفا وقد اخذ الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم اللہ جسنگ وردنشن تول وعیم فخل کنیل او سچی فتاوے بانے قبضی کن فیقال لہو مدل وہ رشی مسلم شریف حدیث تے آیات راضی کی اترضى ان يكون لك مثل ملك مثل ملك من ملوك الدنيا فتبي خبر خوشحالو دي نه جتال دور بادشاہی هي لك دنیا کی دی دنیا بادشاہ چ وسر بادشاہی وا مدي وی رضی تو رب زت دی راضی فيقول لك ذلك الله دی دمر بادشاہی دی شوا ومثله ومثله ومثله ومثله بدي امرا بدي امرا بدي امرا فقال في الخامسة بدي وطنجز لك الله واسئل بدي رضيت رضيت ربي الله عز راضيشم راضيشم الله برطوي هذا لك وعشرة امثاله معه قال برامسة وديسرة كلس چند نورم يوزيك بدي دنيا سر كلس چند نورم يوزيك وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ او تعالی آغم صدی چی صدی زلق واری یہ چی سمرار مانی میں دینی آغا تعالی وَلِذَّتُ عَيْنِكَ او تا دا پارستا دا سترگی اخوالیم دینی دی بای روی تو رب دی بس اللہ ذرازی شو نموسا علیہ السلام دیا جا اللہ دا اخو آغا کم درجی والی دی چی دی دنیا عمرہ و لس چند دی عمرہ دا بورت ملاوی گی اللہ آغا اعلا مرتبی والا بسو کی ویدا خو آغا خلق دی چی دا دی غیزت آو دا دی آغا کرامت با تخفل لاسو زدی تورکوم آو ما دا دی آغا دا جنت بودی تخفل لاسو لگولی او کاغ جنتنی ممہر لگولی فلم ترا عینن آغا ستر بلی دلی نیدی آو دا چا غبنو ری دلی نیدی دا چا پزرکی تیر شوی نیدی او مصداق د دې د الله کتاب کې دا ده فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين نو دا بدلی الله رب العزت د خپل بندگانو لپاره جوړی کړی دا شرط دی چې سره دلته د خپل خواهشات او زندگی پریزي ځان به الله او د الله د حبيب تابع او دا دنیا ځان له منګلي دی جیل جوړ کی او دې کې ډیر غفلت خلق لیلی او خلق صورت تکالیف تیر کړی لکه پرون تاسو جمعه کې اوریدل سمرا قربانی سره صحابه کرام او نبی علیہ السلام ژوند تیر کړی چې درې درې میاشتې د نبی علیہ السلام په کور کې اور بنه بلید درې درې میاشتې د اور نه بلید او نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو د می ډیر ټای په سترګو مبارک لیدل نو حدیث پاک کې راغلی دی چې امام ابن کثیر ذکر کړي وایو سره د جنتیانو دمر خوشحالی نه نعمتونه وایي د خوشحالی دا وخت د پدې سړې پوری کینا ویم کو فی مکانه 70 سنه یو سره د تخل یو دی چې او یا کال تیر کی او په پته به پوهېږي نه او یا کال به تیر شي او د به تکیا لګېږي پته به نه لګي بیا به وګوري نو یو ښایسته بیبي د جنت به هغه ته ولاړی نو ورته وایي اوس در له وخت راغلی دی یقین لکه منکه نصیب چې زموږ هم تا نه څه برخه شي که نه نو دی به ورته وایي مننتې فتقول انا من المزید زه د هغه مزید زیات نعمتونه یم چې الله جنت کې څه ولي ولدینا مزید نو بیا به اویا کاله تیر کي په مزو خوشحالو کې نو بیا چې وګوري نو فیضا هو بې امرات احسن مما کان فیه دا هغې نه بهترینه وی او په دې ترتیب به د دې ژوند تیریږي او ملائک به وردنه کیږي د هر ورځې په مقدار کې درې کرتا او د هغوی سره لاسونو کې تحفې وی د الله د طرف نه هغوی سره به لاسونو کې تحفې وی د الله رب العزت د طرف نه دارنگ دا اللہ دمر لی رحم و کرم بی دیگه کی حدیث ذکر کرے امام ابن کثیر یو راب وستیشی نیکی دیو بنداو داغ گناہنا نکمی جی دبازی دبازینا ذکر تین دا عمال با کیجی نکیو نیکی پاتیشی نو اللہ بتاوی گا دمر خیر و برکت راو دی چی داغای اید و جنا اللہ رب العزت دد جنت دنکی دو فیصلو ہوگی یعنی الله رب العزت د خپل بندگانو د پاره د جنت د دخول د پاره څه طریقه و جوړی فرمایي فلا تعلم نفس تته د نشته د هیڅ یو نفس تا ما د هغه نعمتونو اخفی لهم چې پټ کړی شي د دې د پاره من قرة اعین د سترګو د خیالینا جزاء بما كانوا يعملون بدلا په سبب دا هغه چې دوی کوم اعمال کوي نو دا جنتونه الله تیار کړی حدیث پاک کې راغلی یو ځل نبی علیہ السلام ته چا چې غره لیږلې وه په هدیه کې نو خلک ډېر حیران شول د هغې حسن او حایسته نبی علیہ السلام وی تاسو دینه تعجب کوئ لمنادی لسعد بن معاذ فی الجنه خیر من الدنیا وما فیها یہ لسعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارمال کی سڑے کی پوز صفا کئی آغد دنیا او دا ما فیہان بہتر دے دارنگ نبی علیہ السلام فرمائلی لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا و ما فیہا دیو کوری مرضے دا پا جنت کی دا دنیا او دا ما فیہان بہتر دے عرب طریقہ داو چی اب پیدل سفر ہوئی نچی اوزے کی با قافلی دمکولا ویدن پا اساری گو نسوگو پاس سورو سوگو پوک سورو او چیزے دے منوی میں سرلی میں بے چابکو گوزی دے جدہ غزے زمان ندی توائی ماو دے عوصا ہوتے دے یو چابکو دے کوڑی مرضے داد دنیا او دے ما فی حانا بہتر دے او اللہ رب العزت بندگان دی دنیا تا جدہ گے امتحان نپار را دی جدی کتالب دے کغیر تالب دے کعالم دے کغیر آسوکم چی دے ندے دے امتحانات پہ گڑو کے روان دے تیری کدا زندگی چاہ دا خواہش و طبیعت مطابق تی رکا ندغا نعمتنا بتی فوچ او دے پزے جہنم بملاوش او کچا خواہشات دباؤ کل او شیطان او نفس ته دی کور کا او ځان د الله او د الله د قانون مطابق کو نه الله به د جهنم نوس کی او جنت ورته ملاو شي. اثمن کان مؤمنن اے هر غصوب چې دو مؤمن کمن کان فاسقا نکی دیشی دے پشان داغا چا چغنا فرمانا دے. فاسق نا مراد دے کہ کافر دے, مومن و کافر برابر ندی, لا استعود ندی برابر دوی. اتمن کان مؤمنن اے ہر غصوب چی دی غی مومنان یا مومن دے کمن ندی کی دیشی پشان داغا چا فاسقا چغنا فرمانا و کافر و مشرک دے, لا استعود دی برابر ندی. اس دن برابرائی تفصیل بیان ہے. اما الذین ہر جاغ کسان دی آمنو چی ایمان روڑے وعمل الصالحات و عملی نیکلی دی نیک نیک اعمال کئی خپل شکل دی شریعت مطابق کرے معاملات دا کور دا بار زندگی دا دا غم دا دا خادی دا طول پو عمل الصالحات کرا دی. ہر یو دا زندگی شعبہ چی دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق کنے دیتا وی وعمل الصالحات. ایمان کو دا راضی قبر جزا سزا منی, دا قیامت دا اللہ ملاقات منی, پل سرات منی, طول دا اعمال منی, سمر ایمانیات چی قرآن و حادیث کی ذکر دی غطول منی. اما اللذین ہر چاہ کسان دی آمنو چی ایمان روڑے وعمل الصالحات و ملین کوی نیک فلہم جنات المأوی ندائی دا پاردوی جنات المأوی جنتنا زید پات کی دو. المأوا زید پات کی دو اگر جنتنا دید پات کی دو زئی ندی نزلا مل مستیابی دا اللہ طرفنا طول عمر جنتیان دا اللہ مل مانوی نزلا مل مستیابی بما تسبب دا غکانی یعملون چیدی چیدی بکم اعمال کون. و اما اللذینا اللہم جاننا من حکم وام الذين فسقوا ارتياغ كسان دي چغينا فرمانو يعني كافران و مشرکان فمأواهم النار زيد پات کی دو داغي اور دے. كلما هر کلا هر وقت ارادو چدو ارادو لري اي يخرجو چرو دي من هاد دي اورنا دا غم و دا مصیبت دا وجن اعیدو فيها نواپس بکڑے شدو بیا پا دی اور کی. وقیل اولش لهم دیتا ذوقوا سکی عذاب النار الذی عذاب دور حغا کنتم بهی تکذبون چه وی تاسو چه دیتا دروغ نسبت پمکولو تاسو قیامت نمانلو دارنگ جنت و جہنم نمانلو کنتم بهی تکذبون چه وی چه تاسو دیتا دروغ نسبت پمکولو. ولنذیقنهم او خام خاؤ سکو منگ دیتا دے کافران مشرکان تا اللہ اوگ سکو من العذاب الادنا دا عذاب نیز دینا ادنا نا مراد دے کہ دنیای عذاب دے لکا اللہ لگ لگ عذابنا تا کافران بانے پا دنیا کی مراولی. خام خاؤ سکو منگ دیتا دا عذاب نیز دینا چگہ عذاب دا دنیا دے دین العذاب الاکبر مخی دا عذاب لین چاگا عذاب دا اخیرت تے دا لگ لگ عذاب دنیا تے لی پدے کافر راولی لعلہم یرجعون دے دا کارا چی دی اللہ ترو گردی او توبو باسی او اسلام قبول کی. نباز کافران باسی چاگا تکالیف سر اللہ تے توجہ پیدا شی اللہ رب العزت تے توجہ پیدا شی دا غا تکالیف ایمان راڑی اوزن دا سی چغد فرعون پا طریقہ روانی تاغی با عذاب راغی نو دوکی نبی بس توبہ مرا او بیا بے توبہ ماتک نو تربی چی اللہ رو دیول نو دا عذاب ادنا نمراد عذاب دی دنیا دے او باز اداوی لیچی دلتا دا عذاب ادنا نمراد عذاب دا قبر دے نو لعلہم یرجعون کی دی اشکال رازی چی دا عذاب ادنا نمراد عذاب دا قبر شی سوچ گوئی نو لعلہم یرجعون اگر سرنیل جنید آغی توجیح لما دا سکڑے او دا سکو دیلر من العذاب لدنا دا عذاب نزدینا چی اگر عذاب دا قبر دے دین العذاب الاکبر مخد عذاب لینا لعلهم دې لپاره يرجعون چې دوی طلب د رجوع کی دنیا ته لکه کافران بغواړي چې الله موږ واپس کا لکه مخکې در لتیر شو دوی وی الہ العالمین موږ واپس کا ابصرنا وسمعنا موږ لیدلو کول اورېدل موږ يرجعون معنا چې دوی به دنیا ته رجوع کوي غواړي به طلب دې وکړي او دا ورته ملاويږي نه ومن اظلم نشته دلی ظالم ممن دها غچانا ذکر بی آیات ربی ہی چه نصیحت ورط ورکلیشی پایاتنو دخل رب قرآن ورط بیان شو قرآن وارد سن اعرض عنها او بید دی نمخ وارد نمخ وارد گورا کلپ دی تری کئی چه دل کلی اصر قرآن منی لک کافران و مشرکان نداخل لی ظلم نی او لی کفر دی نقل داسی مسلمان یہ قرآن واوری لیکن عملا اعراض کئی ندا کلی ظلم ندخ گناہ کبیرہ و ظلم خودے دا ملو بی انصافی دا چلا اللہ و دا رسول خبری او سڑے اوری پجمہ کی اوری علماء نے اوری اور آغے پروان لڑے ومن عظم علشت دے لی ظالم من من داغ چانا ذکی رب آیات رب دی ہی چی نصیحت ور تورکلیشی پا آیاتن دخت الرب ثم عارض عنها او بیا دې د دین مخواړی نو کله مخړولې په اعتبار د عقیدې چې دا شی ورته غلطه او د ټوکو او د مسخرو ښکاری نو دا خو کفر دی او کله عملی راز وي وایي چې دا الله او د رسول خبره ده خو په عمل نه کوي نو دا ناقص مسلمان دی دا مجرم او فاسق مسلمان دی انا من المجرمین منتقمون بیشکا من بداس مجرمانونا انتقام غستن کیو دنیا تن کے اخلو نپورد دا قیامت من ددین انتقام و بدلاؤ یا دور ایسر فلا تعلم نفس تتنشت دے حسیو نفس دا ما دہغ نعمتن اخفی لهم چپٹ کڑی شیدی دید پارا من قررت اعین دستر بود اخوالیا دا جنت میں متن چاکتنی لیدی دی ندانا چی درو کسی دے پخوا قرآن نو ندا بے یو یو کافر شداد انو میں اگر یو غٹ جنت جوڑ کر اللہ اوی چا لیدنی نیدی چا پا خیال کی تیرشیوی نی چا پا خیال کی تیرشیوی نی نو کافر سنگا جنت جو کرا جنت دا سی معمولی شیر او خبر دروغ دا بعض کتابون دا سی غیر مستند کتابون ہے بغیر دا صحیح علماء و مشورین عوامو تا نوی پکار جی کتابون ہوں گول دا مسئلہ علماء و ذکر کرے شیطانان پہ انسانانو کیمی پیریانو کیمی علامہ ابن جزی رحم اللہ تلبیس ابلیس کی ذکر کری ویکل شیطان یو کم سن نیک کارون پسڑی کئی دیوی گناہ دا پارا او کم سن بربانے کئی کنکوی ولی فی جال غڑو لے چی پیر او کم سن بنے کئی کی خواخر بری سل نمبر کی سل رو رس یہ گناہ تفر رو رس نزلی کتابنوں کی سل خبر بھائی نی او کم سن لدینی روغن پی پکی چیتے درود تاج ورکڑے پیلے پی خبر با او روغن پی پکی کفر کلمہ ورکڑی او اغیبان خلق دو کئی نو داسی کتابونا نبی پکارا خاص کر دا کسو مسو کی چی کتابونا والا گرزی اکثر دا بریلیانا دا گندا چی دی والا کتابونا تقسیم ہے یہ کتاب خام خاصو گوری ناری نئی زنانی نو دیو مستند دیو متقی و پرزگار عالم سر مشورہ پکار دا چی ما تا کم کتاب مناسب دے زنی کتابونا داسی بھی دا قادیانانو دا پرویزیانو دا بیدین خلقوی غلط قائد ہی پا دی طریقہ بانے خورائی او خاص کر علماء تا خدیمی کتاب یعنی عوام تا دا علماء دا مشورے مطابق قتل پکا دے جزاءً بدلگئی بما کانو یعملون فسبب داغی چودئی چنئی بعمل کولو افمن کان مؤمنن اے ہر غصوب چد مؤمن کمن کان فاسقا نو دے کی دیشی پشان داغ چاچ اغنا فرمانوے لا استعین برابر نوی مومن و کافر دا اللہ پنیز برابر نوی اگر اللہ وی برابر نوی دا بعض کتابونو فقهاء ذکر کړي دا د کفر خبره ده. وای د دین مسلمان نه خو کافر بهتر الله ولا استین برابر نی او دی برابر سکه دی دا ته بهتر ده. بعض اهل علم لیکي دا د کفر خبره ده. وای رسول دی مسلمان نه قام رضان خو د دین خو هندوان خو مسلمان کډې رم به کار شي چې ایمان دې پکې نو کافر ته خکې دی نشي او چې تاوی جدا ته خدای الله او برابر نه لته ایسه دي نګور دې نصوص نه انکار راتلو ځکه اهل علم لیکلي چې دا خبره د کفر ده. دا خبره د کفر ده چې سړی وایي دې مسلمان نه خو کافر او انګریز او دا ته خدای ام الذین هرجا کسان می امنو ایمان روڑ دے وعمل الصالحات وملن اکڑی جنیک فلہم جنات المعوی نددید پاربئی جنتنا زید پاتکین نظلم بما کانو یعملون نلمستیابئی پسبب داغی چیدئی چیدئی بعمل کولو وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَارْتَكَبُوا الْمُفْسِدِينَ فَمَأْوَاهُمُ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ نُزِيدُ طَاقَتِهِ دُدُدِ بُورِي اللَّهُ پناہی ترا کُلَّمَا ارْكَلَ رَادُ چِدَی رَادَی لَری اَیَخْرُجُ چِوی مِن هَذِ دُورْنَا اُعِيدُ فِیهَا وَاطَسَ بَکْرِشِ پَدِکِ وَقِيلَ لَهُمْ او بول شدی تازو کو سکی عذاب النار اللذی عذاب دور حغا کنتم بهی تکذبون چوئی چتاسو بدی تل درغ نسبت کولو ولنذیقنهم خامخا او بسکن ندیتا من العذاب الابنا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر نخد عذاب لینا لعلهم میر تارا یرجعون چدئی دلی اختلق دینین رو گروی را پشی ومن اظلم نشتد لی ظالم من داغچانا ذکر اب آیات ربیهی چه نصیحت ورکڑ شیر اتایاتن نخفل رب ثم عرض عنها بین خرول دینا ان بشک منگا من المجرمین آد مجرماننا منتقمین بدلا غسکن کی لدی آیات کریمین اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام دلی نقلی ذکر کئی اجمالا مختصرا اعتدی کہ اللہ رب العزت تسلی ورکئی نبی علیہ السلام تا فرمائی ولقد آتینا بے شک ورکڑی من موسل کتابا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فلا تکن نمکیت اے حبیبا فی مریت تشک من لقائی نلقائی داغستو او درسیدو د موسیٰ علیہ السلام نے کتاب تا چی موسیٰ علیہ السلام دخل کتاب اغستو او غسر ملاقات کرو وجعلناہو گرغولو من دا تورات شریف حدل لبنی اسرائیل ہدایت بطارت بنی اسرائیلو دیو کی دا لفظ لقا راغلے ندا پو مانا دا ملاقات مرازی اور حلمانی دلتا پو مانا دا ورکول دیسال او درسیدن دے نتون کی دا لقا مانا و ملاقات اور لقا پو مانا دا ورکول دورسیدن دیسال درسول مرازی قدر اعتبار پایا کی کریمہ کی تفسیر رحمانی کی گڑھ توجیحات ذکر کری رب العالمین اے زما حبیب ما موسیٰ علیہ السلام تو کتاب ورکڑو نو دغشان کتاب بتا سلم ملاوی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چی کتاب ملاو شو بیان کو نو خلق و شک کو خلق ورت تکلیفون و رسول موسیٰ علیہ السلام پہ امتحانات کی واچولو نو زما حبیب شک مکہ و کتاب دا ملاویگی خدا غشان سو خلق بشکم کئی او دا ضرر و دا تکلیف دا پارا دا خلق ادریگی دا خپل غور موسیٰ علیہ السلام نمنا و نقشتا نمخل پرتدہ دا آیات یو مانا داوا ولقد آتینا موسیٰ الكتابا بے شک ورکلو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب او داغی دا بیان دا وجن ورطا مساعد و تکالیف رسیدلی فلا تکن مکیزت فی مریت پشک من لقائه دا ملاقات ستانا دا داس امتحانات سرا لکا کم امتحانات سر چی موسیٰ علیہ السلام مخامو یا من لقائه جیدے کی دا ملاقات ننے موسیٰ علیہ السلام تمہیں کتاب ورکڑا اور نمکی گت اے حبیب کا شک کی مل لقائی دا ملاقات ستانا دا موسیٰ علیہ السلام سر پشپا دا معراج کی دا معراج پشپا نبی علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام سر پا مختلف عثمانینوں کی ملاقات کرو تا دا ملاقات کو ان کو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام رو بعض من لقائهی کی دا مانا کری مکی دا پشک کی دا ملاقات ستانا دا اللہ سر پر رض قیامت پر رض قیامت بستا دا اللہ سر دیدار کیجی اللہ سر ملاقات بجی کی یا من لقائهی مکی دا پشک کی دا ملاقات ستانا دا موسیٰ علیہ السلام سر پر رض قیامت پر رض قیامت بجی موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کی دا مختلف توجیحاتی کا آیاتی کریمت وَجَعَلْنَاهُ بَرْزِلُ مِنَّدَغَ كِتَاب تورات شریف حُدَمْ هِدَایَتْ لَارْ خَوْدِنْ كَلِ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَقَارْدِ بَنِي إِسْرَائِيلُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَوْ بَرْزِلُ مِنْهُمْ بَدِي بَنِي إِسْرَائِيلِنَا اَئِمَّةً اِمَامَان مَشَرَان بَدِن دا امام مانا دا مشر یعنی مشر دا دین چدا دا دین مشر بئی دا دین مشر بئی او دا اللہ دا دین او دا نبی علیہ السلام دا طریقو صحیح رہنمائی بخلق تکی گرزینی من دا دین ائمتن مشران دا دین چونکہ امام دا سن دا دین مشر بئی دا باغ ناپوہ مقتدیان و دا عوام و دا مسلمانان و دا عدتی چخفل امام دا چلو نخی باغ دا غصلی دا ناپوہ یا لامر باغ سڑے دا دن کار کئی اللہ دا دن کار تی اخلی اغلی سمجھ ور نصیب کرے ندو بولوی دا سویل مناسب ندی دا سویل مناسب ندی ندا اللہ دا دن چی اصلے امام نے او دا قرآن او دا سنت دا علوم حامل لے اللہ پسینے کی خی ناغد آغی دا رسول پا ترتیب بانی خپوئی گرزونی من دا دین آئمتا مشران دا دین یهدون بے امرنا یهدون بے امرنا چلار بے سمیل خلق لا زمین پا حکم بانی زمین دا حکم مطابق بے خلق تلار سمیلا لما صبرو کل چیدئی صبرناک وکانو بی آیاتنا یقنون اعیدئی زمین پا آیاتن یقن ساتن کی ورد دین مشرعی دو صفتن دیگر کی ذکر کل اگر چد امامت فی الدین نکارنورن بیر شرطن دی لیکن دیگر کی دو صفات ذکر کل قدی دو صفاتو پا دو صفاتو دو دین مشری ملاوی یو صبر ندوم یقین دا اللہ پا آیاتنی یقین او یقین پا آیاتنی بغیر دا علم ننرازی ندو یقین کی اشارہ و علم او عمل دوارتا یقین دا اللہ پا آیاتنی بغیر دا علم ننرازی او یقین ویده کیجی عمل تا نو ده صبر او ده یقین سرا ده دین مشری ملاوی دیواتن ولان لناب من کسیر لکلی وی زمین صلفو ده دین مشرانو بغی ده صبر والیقین تنال الامامت فی الدین ده صبر او ده یقین ده وجنا ده دین کی مشری ملاوی آجا گورا صبر کل منی دائی چه تا اعمالو دا اللہ کا طلاعت ادا کولو کی صبر ببرداش کے دا رب العالمین کا طلاعاتو ادا کولو کی بصبر برداش کے دیلو غری نس کے رجن سے زکاة ادا کے پدی کی جہاد فی سبیل اللہ دے دا علم دا حصول لطار رازی کله په ساړه کې کله په ګرمۍ کې دا هغې دپاره لږې تندې مسافري برداشت کول دا ټول په صبر کې دا د صبر یو درجه وه دې ته وایي صبر علی الطاعات د الله په تابعدارو ادا کولو صبر کول دویمه درجه وه صبر عن المعاصی څومره ګناهونه دي زړه غواړي خواهش غواړي پریشانی دنیا کے قسم قسم تکالیف راضی دا برداشت کول دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا حکم دا طریقے مطابق یو صبر یو صفت دا دین دا مشرعی صبر دے آجون صفت یقین دے اما تاستو یقین دا اللہ پا آیاتنی بغیر دا علم نرات لینشی نو پا یقین کی اشارہ و علم و عمل دوارو کا وجعلنا منهم ائمة او درزولی من دینا مشران دین یهدین چلار بے سمیل خلقتا بے امرنا زمین پہ حکم بانے لما صبرو کلچ پدئی کی صبرو وکانی بے آیاتنا یقنون او دئی زمین پہ آیاتن بانی یقین بے ساتلو مگر صبر فرسلے پہ تکالیفو برداشت کولو عادتی شی او یقین فراغ شک شبه دا لرشی او شک او شبه بغیر دا قرآن و سنت دا صحیح دا لرکی دینا چکل پا خبر که تخپل شک منی و پت دل نشتا نو با دل رحنمائی با دل نمگری بل تا دین خودنا و دعوت و تبلیغ با دل نمگری او کنا تخپل پا دین بانی صحیح یقین دے او صحیح دا آغی علم دے نو دا دل رحنمائیم پوروی وکانو بی آیاتنا یقنون او دی زمین پا آیاتنو بانی یقین ساتن کی ان ربک بیشک رکھتا اے حبیب ہوا یفصلو دغا اللہ بفیصلو کی بینہم تمند جی کی یوم القیامتی تورزد قیامت فینا پاغ مسائلو کی پاغ خبرو کی کانو چیدئی فیہ پاغی کی یختلفون اختلاف کون کی کددئی دنیوی اختلاف ہو او کددئی دینی اختلاف ہو جدی تمام اختلافات فی صلب اللہ پا ورزد قیامت بانے ہو او حق والا تبوئی چی تپا حق ہوئی استا جنت زیدے او باطل او ظلم والا لبوئی چی تپا باطل ہوئی استا زی جہنم دے اولم یهد لهم اولم یهد لهم یهد لینے کی فیل لے او دا فائل بارک علماء لکلی چی فائل سنے نباد اولی دا کم احلکنا من قبلهم من القرود بغ جملہ دا دید پاروا فی موضع الفائل او امام قرطبی دام ذکر کلی چی یهد دا پارا فائل اللہ مقیدشی اولم یهد او یهد تمانا دا یتبینی دا اولم یهد لهم آیا سرگن کری ندی اللہ دیتا یا آیا سرگن کری ندی دیتا سشی دامن چکم قومون حلاک کری او تبا کری دی دید آغای کندرات گوری دا غی تاریخ په قران کې قتل نو د وشي دی تلار نه خولي چې د ګناهونو او د ظلم او د الله او د الله د پیغمبرانو د مخالفت څخه نتیجې یو سورج خوشالۍ باندې خو ناپوهان دوک کی او دا دوکا میشه د پاروي د قارون په یو سورج خوشالۍ ناپوهان دوک شي خو انجام یې شو د فرعون څو سوه کاله حکومت ناپوه خلق تاغی دوک شي خو انجام یې شو نمرود څو کاله حکومت کړو چې هغه په صحیحو کلونو باندې لیکن انجام یې شو دا چې د خپل دور د ظالمانو حکمرانو ته وګورئ او د نورو ملکونو هغه پرېږدئ د خپل دې له وګورئ یو راشي دین پورې خندا شروع کړي نو هغه سره الله څوکي نو بیا بل د هغه نه عبرت نه اخلي نو هغه راشي د دین پورې خندا کوي نو بیا الله د هغه سه انجام کړي ذلت رسوایی شرمندگی پر راولي او دا د اقتدار نشا او خوشحالي په مرګ باندې اقتدار والا مړ شي خو دغه فکر بیا د زړه دل کېږي نه نبی علیه السلام فرمایلي وایي د دې اقتدار داسې مزه ده لکه ماشوم خواریدونکی چې د مور خوار وي او د اقتدار نه جدا کېدل داسې دي لکه ماشوم چې مور د شودو نه جدا کوي دا مشری تر مرگ مرش خدا لگی کی گنا اغاب سوزی جی بیا بدا مککل ملاوی او ذلت و رسوائی پی راش ذلت و رسوائی پی دا اللہ دا طرف مراش دا موجود حکمرانان اندغ شان کئی ورد علماء کرام دا سمر قتل جگی پا دے کی باقایدر لیلہ یو عالم پا سمر محلت چوری او یو عالم پا دے مسلمانان سمر لے احسان دے او دو دید اللہ سگر پیزو پیزو لما غرز پیزو لما شیدان شل پاوی که شیخ لبیس و مفتیانو تکی دا با قاعده دو دید سلا یا پرگرامی و پدی ترتیب بانی ندا سی یکی با دی جرے اللہ دی حلاکی و تباکی اللہ وی اولم یهد لهم آیا سرگند کرو ند دیتا یا اولم یهد لهم آیا اخکار کرو ند اللہ دیتا کم اهلکنا من قبلهم چه سمرا ډیر هلاک کړي دي مونږ من قبلهم مخدد دینا من القرون د پیړونه یمشون فی مساکنهم چې دوی ګرځي را ګرځي دا غی پاغه کندراتو کې ځکه عرب د مکې مکرمې چې کله به په سفر تلل نو کله به په قوم د لوط علیه السلام تیرېدل کله به په عادیانو سمودیانو په وطن تیرېدل الله وایي د دی په دې کندرات تیریږي را تیریږي نو د دی دا کندرات لیدل خو دی دپاره یو پوره بیان او وضاحت دی کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي یو مونږ من قبلهم مخکې د دینه من القرون د پیړو نه یمشون فی مساکنهم چې دی ګرځي را ګرځي د هغوی په کندراتو کې ان فی ذلک بیشک تدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائل دی دا عبرت افلا یسمعون آیا دی اورنا اس رب العالمین مخی دلیل نقلی ذکر کو یو پی آخیر موسیٰ علیہ السلام دین دا مخکنی قومن پا ہلاکت مدلے کی دلیل نقلی ذکر کئی دلیل عقلی ذکر کئی اولم یرو آیا دی گورنا انا نسوق الماء دا چی چلو منگا شڑو منگا اوبو بوزو منگا اوبو ولل ارد الجروزی اغزم کی شاڑتا جروز اغزم کی توائی چی اغشال شیل بعض علماء دیو کہ دی جروز مانا کر ازم کا خورنا کا و تفسیر روحلمانی ایدا مانا مناسب نبا ذکر اس توائی فنخرج بیہی ذرعال دوبو تذریعی پشار از مکہ کی فصل رو باز نشار از مکہ فصل قیو خورناک از مکہ فصل نکر ملافہ نخرج بہی زرعن بدی قرینوا چی دا جرز نمراد از مکہ دا چی لا نبات فی سبوتی نیتی پکینی اغی پشار از مکہ وی فصل پکینی یو خورناک از مکہ وی ناغد فصل قابل نی اولم یرو آیادی جورینا اما نسوق الماء دا چی منگا بوزو گو دباران پا ذریعی الال ارد الجروزی غزمت شارتا فنخرج بهی زرعن نروباس من دی باران او دیوی که ذریعی فصل تا اکلو چی خری منه دی فصلنا انعامهم زناور دی و انفسهم نفسون دی هر فصل کی رزمت نکی ناغی که اللہ دی انسان دی رزق انتظام امکڑے نو دی حیوانات دی خوراک انتظام امکڑے افلا یبصرون آیا دی گوری نا چی پدی که سوچو کی چی شار از مکوا اس قسم فصل زرغنول نشو لیکن اللہ دا باران پا ذریب آئے کی قسم قسم باغات و قسم را زرغن کر اور اگر کی آواز دا انسانانو نا بلکہ دید حیوانات و درزق ترتیب جوڑ کر ندوزے شڑلو والا سوک دے دریابین روانول والا سوک دے اللہ رب العزت ذکر دے آیات کریمی پا تکثیر کی امام ابن کثیر لکلیو چیچون کے دریاب دا نہر دا دیتول روانول والا ذات دا اللہ رب العزت تے ویتل چی مصر فتح شو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صحابی چی مصر فتح کرو دے میرو نو یومیا شرالا نو دا مصر والا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراجم اشفر وی ایوہ الامیر ان لمیرنا هذا سنا لا یجری اللہ بہا ان لمیر هذا سنتا لا یجری اللہ بہا اے امیرہ زمین دے دریانین لپار یو طریقہ دا چی دے مرغانی بھی مگر پاغے بانے اگر تو دا سی بھی ویتل چی دے نیاز تے دے لسم اشپشی نمونگ او زنانا او معصوم راولی نو جوانا مور اپلار رضا کی او اغد کالو او دخیستو جامون او دککو او دی دریاب تے اور غرزو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی ان ہاگا لا یکون فی الاسلام اسلام کی خدا خبری نشتا اور اسلام خود دی خبر ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام غم مخکینی رواجنا رسمنا او غلط طریقی ختمی نوی ورطوی کہ بستا خبر اوکا ایتا سے صبر کئی زامیر سر مشورکو دا صحابہ اکرام و کار بدا امیر دا مشورے مطابقو ممدنی منوری تے خطر ہو لے بلو آو در یومی لے درے دے چکل آغا غشتر آلا لے نا بس درے دے خلق و ارادہو کچی جلا وطنی شروع کی آو وطن پریدی عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا مصر نمدنی تے خطر ہو لے بلو ناغور تو آتا چکم خبر کڑی حق خبر دیکھڑی اسلام دا خبری ختمی او بی او خط در لیدم ندا چی درود سی ندا با دریاب کی واچے نامیر المنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط لکلو او پائے کی لکلو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ چی خط کلاو کنو پائے کی لکلو من عبد اللہ عمر امیر المنین الی نیل اہل مصر ویدا دا اللہ دا عجز بندہ دا عمر رضی اللہ عنہ نچ امیر المومنین دے دا خد اغنیل مصر تا آئے کی لکی وما بعد فإنک ان کنت انما تجری من قبلک فلا تجری وان کان اللہ الواحد هو الذی یجریک فنسل اللہ ان یجریک وی پس دا دینک چرے توی چی دین مخی پا خپل خوخ روانوی نو چی روان نشی ولاد خی او کا اللہ آغا ایک یو ذات تے چی تی روان کڑے نو من دا آغا رب نسوال کل چی تا دی روان کی بس اغیر رغر دول پائے کی حاغ او رزدہ و نن رزدہ او در یعنیل روان دی دا دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا قرآن بانے نظر اللہوی اولم یرو اما نسوق الماء ابو شرل و روانول والا سوک دے دی دورنا اما نسوق الماء چی مونگ روانو شری بزوب الال ارض جرزی اغزمکی بنجرتا اغزمکی شارتا فنخرج بهی ذرعن روباس من کدی فسلنا فأکل منہ انعامهم چی خوری دا آغین زناور دا دوی و انفسهم نفسون دا دوی افلا یبصرون آیا دیوینی نا و یقولی نوائی دا کافر مسلمانانو پور خندا کئی دا مسخری و دا استحزا دا وجه نوائی متا هذا الفتح کل بای دا رز دا فیصلی چی رز دا قیامت چی تاسوائی فیصلی بکی ندا دا فیصلی رز بکلی قیامت بکل رازی ان کنتم صادقین کچری وی تاسو رشتنی مومنانو توی قل ورطوی ایدنا حبیبا یوم الفتح اغا رز دا فیصلی چی کل راشی ملائن فاللذین کفرو فائدہ بورن کیا کسانو تا چی کافر دی ایمانهم ایمان روڑن لزی دی خنن استحضاء انہو دا توکو دو وجن وی چی قیامت بکلی ہو کل چی غرض روڑسی می دی با ایمان روڑی خو ایمان بے مقبول و منظور نی ولا هم ینظرون او نبدی تا انتظار اکڑیش فاعرد عنهم ممخ وانو دو دینا وانتظر انتظارو کا دا اللہ دا فیصلے را لے گلو انہم منتظرون بے شک دین دید انتظار کو ان کو نا یا گرہی سرنا وَلَقَدْ آتَيْنَا بے شک ورکڑو منگا موسا الكتاب موسا علیہ السلام تا کتاب فلا تكن مكيدا في مرية تشك من لقائه ده ملاقات ستانا ده موسى عليه السلام سر تشفد معراج کی یا پورز ده قیامت بده ملاقات کی یا غیت کتاب ملاو نتم شکم کو کتاب ده ملاوی او ده کتاب ده وجنا غیت تکالیف ملاو نتتا سب مراجی وَجَعَلْنَاهُ غَرْزُولُ مِنَ دَغَ كِتَابُ هُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلِ هدایت دکارد بنی اسرائیلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَوْ غَرْزُولُ مِنَ مِنْهُمْ لِدِينَ عِمَّةً مَشْرًا دِدِنُ لِدِينَ مَشْرْكَارْسِ يَهْدِينَ بِعَمْرِنَا لار دے سمول خلق تاز من دے حکم مطابق لما صبرو کلچی دے صبرناک وکانو دے دے آیاتنا یقنون جز من تایاتن بان یقن دے ساتنو ان ربک دے شک رفتا ہوا یفصل بینہم دوا اللہ وفی صلو کی پمند دی کی یوم القیامت پورد قیامت بانی فی ما پاغس کی کانو فیہ اختلفون چیدو اتائی کی اختلاف کن کی اولم یهد لهم آمد اختار کری اللہ دیتا کم محلکنا کہ سمرہ حلاک کری دنیا من قبلہم مقید دینا من القرون دا پیڑونا یمشون فی مساکنہم چی دائی گردی را گردی داغی پکور موکن دراتو کی ان فی ذالک دیشک پدیکی لآیات خام خواب دلائل و نشانات تی افلا یسمعون آیا دئی اورینا اولم یرو آیا دئی گورینا انا نسوق الماء دا چی بوز منگا روانو منگا شڑو منگو گو الال ارض الجرزیز مکی بنجری و شارتا فنخرج بیہی مروباس قدیبو سر زرعا فسلنا فَأَكُلُ چِخْرِ مِنْهُ دَاغِنَ أَنْعَامُهُمْ زَنَاوِرْ دِدِي وَأَنْفُسُهُمْ مَوْ نَفْسُنَ دِدِي أَفَلَا يُبْصِرُونَ آيَا دَيْنِنَا گُولِنَا وَيَقُولُنَ وَعِدَي مَتَا هَذَا الْفَتْحُ قَلَبَي دَعْرَزْ دَفِسَلِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيَيْتَا فِرِشْتِنِي قلوا يوم الفتح رد في سليم لا ينفع الذين فائدة ورنكيا كسانتا كفروا كافر دي ايمانهم امام نرول الذي ولا هم ينظرون او نبدي تنتظار كريشي فأعرض نمخوال عنهم دينا وانتظر انتظارك حبيبا انهم منتظرون بیشک دین دی انتظار کن کی دے احباب دے مکی صورت سر مناسبت داو چکاوی کہ اللہ رب العزت